Radosław Mróz. Białoruże i portrety Anny Przybylskiej w Trójmieście aktorkę żegnali bliscy i fani. Bardzo, a nie ceniłam. Była normalna, nie gwiazdożyła. Uwielbiałam ją za wewnętrzne piękno i za to, że była skromna. Łzy w oczach mamy, naprawdę. Wcześniej w serwisie interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o fatalną sytuację Warszawskiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Szef SEBA zwolnił z tajemnicy służbowej agentów, którzy mieli kontaktować się z Markiem Falentą. W jednej ze spraw już udzieliłem zgody na przekazanie informacji niejawnej. A chodzi o aferę podsłuchową. Rzecznik Praw Obywatelskich bada sprawę fatalnych warunków, w jakich leczeni są psychicznie chorzy pacjenci Warszawskiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Po doniesieniach Polskiego Radia biuro rzecznika interweniuje w resorcie zdrowia, u dyrekcji instytutu oraz u Rzecznika Praw Pacjenta. Te sprawy bada Monika Gosławska. Przeciekający dach, grzyb na ścianach czy nieszczelne okna, do tego przepełnione sale, łóżka na korytarzach czy jedna łazienka na ponad 30-osobowy oddział. 4 lata temu Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadziło kontrolę części psychiatrycznej Instytutu. Wykazała ona szereg nieprawidłowości. Uchybienia miały zostać usunięte, ale wszystko wskazuje na to, że jest gorzej niż było, mówi Piotr Mierzyjewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik z wielkim zaniepokojeniem uzyskał tutaj tą wiedzę za pośrednictwem mediów, że jednak te warunki tak naprawdę nie tylko nie uległy poprawie, ale wręcz pogorszeniu. Instytutu tłumaczy, że nie ma pieniędzy na remont, bo walczy z 56-milionowym zadłużeniem. Liczy na dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia i gruntowną modernizację części psychiatrycznej. Resort zdrowia nie ma sobie nic do zarzucenia w tej sprawie. Mimo że warunki panujące w klinikach psychiatrycznych łamią zasady humanitaryzmu, wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki uważa, że jest coraz lepiej. Ministerstwo Zdrowia duże nakłady finansowe dla Instytutu wkłada w różne elementy, wspiera Instytut ostatnio w remont dachu. Ten proces trwa. Rzecznik Praw Obywatelskich chce od resortu zdrowia i dyrekcji Instytutu przedstawienia planów poprawy stanu klinik psychiatrycznych. Z kolei od Rzecznika Praw Pacjenta chce się dowiedzieć, jakie działania podejmował w tej sprawie. Monika Gosławska, Polskie Radio. Na odpowiedź wszystkie strony mają 30 dni. Przed wybuchem afery taśmowej CBA nie wiedziało o podsłuchach w warszawskich restauracjach, zapewnia szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Paweł Wojtunik na posiedzeniu sejmowej speckomisji informował posłów o działaniach związanych z aferą. Jeden z podejrzanych w śledztwie dotyczącym nielegalnych podsłuchów, biznesmen Marek Falenta, informował w mediach, że już jakiś czas temu miał ostrzegać przed podsłuchami ABW i CBA, ale obie służby kategorycznie zaprzeczyły wypowiedziom Falenta. Przed tygodniem prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy służb specjalnych. Ma ona wyjaśnić, czy doszło do niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia przez nich uprawnień. Szef CBA Paweł Wojtunik zapowiada, że zwolni z tajemnicy służbowej agentów, którzy rzekomo mieli się kontaktować z Falentą, tak by mogli w pełni współpracować ze śledczymi. Jesteśmy w CBA zdeterminowani do tego, aby te kwestie i plotki i pogłoski na ten temat wreszcie przerwać. Od lipca 2013 roku w dwóch warszawskich restauracjach podsłuchano kilkadziesiąt osób, polityków, biznesmenów oraz byłych i obecnych funkcjonariuszy publicznych. Część nielegalnie podsłuchanych rozmów została opisana w tygodniku Wprost. Tego nazwiska na liście potencjalnych kandydatów nie było. Literacka Nagroda Nobla trafiła do francuskiego powieściopisarza Patricka Modiano. Tak zdecydował Komitet Noblowski Akademii Szwedzkiej. 69-letniego pisarza uhonorowano za sztukę pamięci, dzięki której przywołał najbardziej nieuchwytne losy człowieka, ogłosił sekretarz Akademii Peter Englund. Patrick Modiano ma pochodzenie żydowsko-włosko-belgijskie. Zadebiutował w 1968 roku. Stworzył 30 dzieł, głównie powieści. Pisał też dla dzieci i tworzył scenariusze filmowe. Poruszał tematykę związaną z pamięcią, stratą i tożsamością. W języku polskim ukazały się takie jego dzieła jak Nawroty nocy, Ulica ciemnych sklepików czy Przejechał cyrk. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Tysiące białych róż na ulicach, na słupach flagi z napisem Jesteś w naszych sercach. Po południu w Gdyni przyjaciele, rodzina, fani, mieszkańcy Trójmiasta pożegnali Annę Przybylską. Aktorka zmarła w niedzielę po walce z rakiem trzustki. Osierociła trójkę dzieci. Do jutra można wpisywać się do księgi kondolencyjnej wyłożonej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej. Już pojawiły się w niej setki wpisów. Bardzo, a nie ceniłam. Przede wszystkim za to, że była tak wspaniałą kobietą, matką, aktorką. I była normalna, nie gwiazdożyła. Uwielbiałam ją za wewnętrzne piękno i za to, że była skromna. Za młodo odeszłaś, piękna róża odeszła od nas, zostaniesz w pamięci. To aż mną poruszyło. Bardzo nam jest przykro, bo kochaliśmy ją, no, nasza gdynianka i dobra aktorka. I łzy w oczach mamy, naprawdę. Anna Przybylska zadebiutowała w 1997 roku w filmie Ciemna strona Wenus Radosława Piwowarskiego. Rok później dostała rolę Marylki w serialu Złotopolsce, która przyniosła jej popularność. Wystąpiła także w serialach Daleko od noszy, Klub szalonych dziewic, a także w filmach Sezon na Leszcza, Sęp, Kariera Nikosia Dyzmy i Superprodukcja. Aktorka w grudniu skończyłaby 36 lat. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. No i się sprawdza prognoza. Jutro pogodnie i ciepło, więcej chmur jedynie na północnym zachodzie. Temperatura od 18 stopni na wybrzeżu do 23 na południu. W górach, w Karpatach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy Twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Samsung, wysokość 185 cm, No Frost, klasa A+++ za 2299 zł i odbierz 200 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn, technologia tak ma. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Dziś Interia przedstawia Nękanie po polsku. Jeszcze do niedawna prześladowcami byli głównie mężczyźni. Teraz przeważają kobiety, które są bardziej wyrafinowane, wytrwałe i okrutne. Stalking to już społeczny problem. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Tylko teraz w Mediamarkt. Wyjątkowa kolekcja czteropłytowych składanek The Best Ever. Rock, jazz, disco oraz wiele innych gatunków muzycznych. Za jedyne 24,99 zł. Mediamarkt.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Ustrzel darmowe zakupy w Mediamarkt. Na przykład blender Philips o mocy 650 W z metalową końcówką miksującą, rozdrabniaczem i trzepaczką do ubijania za 179 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Literacka Nagroda Nobla dla Patryka Modiano. O autorze opowiemy w pierwszej godzinie audycji. W sobotę gramy z Niemcami w piłkę nożną. Trochę się napinamy przed spotkaniem z mistrzami świata. Chodzi o to, że kiedy spotykamy się z kimś, kto ma jakiś tytuł, no to wtedy występuje taka dodatkowa mobilizacja, że zwycięstwo nad nim dodaje prestiżu, jest większym wyzwaniem niż spotkanie ze sportowcem, który tym mistrzem nie jest. Sport za kwadrans. Za chwilę zapytamy o legislacyjny błąd, który może kosztować nas 3 miliardy złotych. Pan minister przyszedł chyba do Sejmu sobie robić jaja. Na moje pytania nie odpowiedział w ogóle. Jak się popełnia błąd, to zawsze trzeba go poprawić, nawet jak jest małym błędem. I tyle. No jest ta procedura, ta ścieżka szybka legislacyjna, w bardzo szybkich trzech czytaniach, Senat i Prezydent, tak aby zdążyć przed uchwaleniem budżetu. Czym innym martwią się działkowcy? Ustawa nie określa, co to jest altanka, którą można zbudować na działce. Sąd administracyjny sprawdził w słowniku i okazało się, że altanka to lekka konstrukcja ażurowa i w związku z tym do wyburzenia nadaje się 900 tysięcy domków działkowych, potocznie nazywanych altankami. Jeżeli Naczelny Sąd określił, że altana na działce powinna być ażurowa, no to my takich altan nie mamy. Pojęcie altany takie, jakie było w XVIII wieku, przy pałacach, klasztorach, ono dzisiaj nie bardzo funkcjonuje. O altanach i altankach kilka minut przed 17. Po 17 biegam, bo lubię. Po 17 opowiemy także o nowych torach tramwajowych, które budowane były z jednej strony i o starych torach, które czekały na te nowe z drugiej strony. Niestety się nie spotkały. Położyli nowe szyny i nie trafiły na drugie szyny. Nie no, pół metra, no tak na oko. No. Około 30 centymetrów. Panie, to się tak wyprostuje, że śladu nie będzie, będzie pan zadowolony. Za szybą to tytuł dzisiejszego reportażu. Rzecz o depresji. Wciąż jest jakiś stan duszy, umysłu, czy jakkolwiek to zwać, który osnuwa czarną mgłą człowieka i na przykład kojarzę, jak... Będąc w stanie depresji, znajdowałam się wśród ludzi, którzy się czymś cieszą. A to takie wyobcowanie, że tak jakby się było za jakąś szybą. Za szybą. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. 22,7 trójek, jak zwykle, do Państwa dyspozycji. Mailem zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. A zaczynamy piękną piosenką, bo to piosenka z repertuaru Adele, Rolling in the Deep, ale w nowej wersji. Aretha Franklin. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire burning in my heart, reaching a fevered pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside your head, but you played. Yeah! Aretha Franklin. Tu Trójka, 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Sejmie mordercze tempo prac nad ustawą zabraniającą wyprowadzania zysków do tzw. rajów podatkowych. Tydzień temu Rzeczpospolita napisała, że przez zwłokę z publikacją uchwały uchwalonej już ustawy nowe prawo nie wejdzie w życie od 1 stycznia, a z tego powodu, jak wyliczono, Skarb Państwa mógłby stracić ponad 3 miliardy złotych. Posłowie zabrali się więc za nową ustawę przyspieszającą wejście w życie przepisów podatkowych, ale równocześnie zażądali wyjaśnień, jak doszło do całego zamieszania. Proszę o wymienienie osób, które doprowadziły do tego stanu. Marek Balt, SLD. I chciałbym jeszcze się dowiedzieć, bo pan minister Szczurek poinformował, że w ogóle nie zakładano wpływów z tej ustawy w budżecie na rok 2015. Czy jest prawdą, że państwo wiedzieliście o tym, że ta ustawa nie zostanie opublikowana w terminie? Czy to była świadoma działalność? Nie znalazłem u siebie. Szef Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek. Osoby, która dopuściłaby się do zaniedbania czy naruszenia obowiązków, które są mi przypisane, co oznacza, że jako szef urzędu poczuwałem się do odpowiedzialności za wyniki pracy urzędu. Wszystkie, także te, które są nieuświadomione, niezawinione i niewynikające z zaniedbania. Dla mnie także ważne jest potwierdzenie, że w tej sprawie nie doszło do żadnych intencyjnych działań. Publikacja w internecie nie trwa bardzo długo i niektóre firmy mówią, że oszczędzają na tej ustawie, zanim ta ustawa weszła, nawet 500 milionów złotych rocznie podatków. Pojawiają się artykuły w gazetach, że na przykład samorządowcy pomorscy za publiczne pieniądze, za darmo szkolą przedsiębiorców, jak wyprowadzić firmę na Cypr, żeby uniknąć płacenia podatków w Polsce. Korzystają ze środków unijnych. Nie wiemy, jak obliczono kwotę 3,3 miliarda ubytku. Wiceminister finansów Jacek Cichoń. W żadnym dokumencie rządowym nie zakładaliśmy przychodów z tego tytułu, wskazując jedynie, że te rozwiązania mają prewencyjny wymiar. Tak naprawdę te regulacje nie są remedium na zjawisko unikania opodatkowania. Ten problem dotyczy także tych państw, które mają tego typu rozwiązania już od wielu lat. Przykładem są Niemcy. Szacuje się, że niemiecki system podatkowy traci około 100 miliardów euro rocznie poprzez unikanie zjawiska opodatkowania. Czy te wyjaśnienia wystarczyły? Będę niegrzeczny, ale pan minister przyszedł chyba do Sejmu sobie robić jaja. Na moje pytania nie odpowiedział w ogóle, ani słowem. Robił wykład z tego, jak wygląda ustawa. My ustawę znamy, dokładnie wiemy, jak to wygląda. Tylko pan minister unikał odpowiedzi na moje pytania, dlatego poprosiłem, żeby odpowiedział na wszystkie na piśmie. Skoro nie ma problemu, czy nikt nie zakładał, że te 3 miliardy będą, to dlaczego nagle takie wysiłki i wszystkie ręce rzucone na pokład, żeby te 3 miliardy jednak były? Nikt jeszcze nie powiedział, że to są 3 miliardy. Waldy Dzikowski, PO. To jest tak trochę z sufitu, bo jeżeli chodzi o wprowadzenie tej ustawy podatkowej, nikt nie potrafi dzisiaj oszacować, jakie to są kwoty. To nie jest źle, że ministerstwo ma problem nawet z oszacowaniem, jakich wpływów nie będzie miało? Panie pośle, dyskusja zaczęła się dopiero po publikacji jednak Rzeczpospolitej. Nie wydaje mi się, myślę, że... Sami tego błędu nie wykryliście, sami nie zaczęliście nad nim pracować. Należało to załatwić oczywiście w swoim gronie. A do was należało, żeby to oczywiście pokazać. Pokazano, jest rząd, a przede wszystkim Ministerstwo Finansów zaczęło działać w tym kierunku, tak? To nie było pod wpływem. To tak sami z siebie. Trudno w to uwierzyć? Tak, panie pośle, no, przepraszam. A to się nazywa Ministerstwo Finansów. To teraz proszę wyjaśnić, jak wy staracie się sprawę na szybko załatwić. No jest ta procedura, ta ścieżka szybka legislacyjna, która polega na tym, aby to uchwalić rzeczywiście w bardzo szybkich trzech czytaniach, Senat i Prezydent, tak aby zdążyć przed uchwaleniem budżetu, aby weszło to w życie przed 31 grudnia lub 1 stycznia, jak to woli. Ta obecna ustawa, Jacek Rostowski, PO, po prostu przywróci stan zamierzony poprzedni, czyli że ustawa wejdzie w życie. Jak się popełnia błąd, to zawsze trzeba go poprawić, nawet jak jest małym błędem. I tyle. No, największy problem w tej chwili jest, czy ustawa będzie konstytucyjna. Wiceszefowa PiS Beata Szydło. Dlatego, że są opinie konstytucjonalistów, którzy twierdzą, że taki tryb procedowania może być podstawą zaskarżenia. Gdyby się tak stało i Trybunał na przykład uchylił tę ustawę, no to byłby poważny kłopot. Osoby... Mieczysław Kasprzak, PSL. Które doprowadziły, bo to jest zamieszanie, bo to jest bałamucenie ludziom w głowach, tworzenie podejrzeń takich czy innych, powinny jakąś konsekwencję podnieść za to. Rządowe Centrum Legislacji czeka na wyniki kontroli zapowiedzianych przez Najwyższą Izbę Kontroli i prezesa, prezeskę Rady Ministrów. Również prokuratura wszczęła śledztwo i sprawdza, czy były jakiekolwiek nieprawidłowości związane z opóźnieniem publikacji ustawy o tzw. rajach podatkowych, a tematem zajął się w Sejmie Łukasz Walewski. Nikt nie zadaje pytania, dlaczego dopiero teraz ta ustawa się pojawiła, bo przecież transfer tych pieniędzy z firm córek koncernów trwa od dawna. No może warto poszukać w tą stronę i to będzie odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak późno się to ukazało w Dzienniku Ustaw. Nie ukazało się na czas. Być może kontrole coś wyjaśnią. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. 21 minut po 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki grupa T-Love. Jest kolejny dzień, nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś pocztówkę z Włoch. Włochy w moim mieście to ogrodów moc. Katarzyna ma semicki nos. Włochy w moim sercu to dobry dom. Marek Nowakowski potwierdzi to. Dzisiaj pod klasztorem padał deszcz. Nie idę na lewo i na prawo też. Chciałbym ci pokazać wiele dróg. Raków często chowa najlepszy ruch. Ja od czarnej Elki ukłony ślę. Nigdy mnie nie całuj, zawsze będzie źle. Za mojego celka wujka łyk. Jedno proste słowo, szacunek. Elegancik Stevie pręży się. Nie wiem czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć. Elegancka pinda chce mnie zjeść. Sparszywiałe media, ja mam ich dość. Przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują ludzkich łez. Przehandlują z krzyża świętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu. I postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg. O tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, taniej już. Dosyć paplaniny z moich ust. Elegancik Stevie chce mnie zjeść. Popatrz, ta pirania mówi cześć. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg. Na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Po blisko dwóch tygodniach przerwy dziś poczułem zapach dymu z grilla płynący z sąsiedniej działki. W zasadzie nie przepadam za tym zapachem, ale to on niesie ze sobą wspomnienie lata. I dlatego dzisiaj ten zapach tolerowałem. A zresztą nie ma co się dziwić, że dzisiaj ludzie grillują. U nas w naszej mazurskiej wsi było o godzinie 14 plus 24 stopnie. U nas podobnie, 24 pokazywał dzisiaj, pokazuje cały czas właściwie jeszcze termometr w samochodzie. Jutro podobnie, a w sobotę być może jeszcze cieplej i piłkarze będą grali w letni wieczór, mimo że to jesień. W sobotę ma być bardzo ciepło, tak więc dach na Narodowym pewnie będzie rozsunięty. Zapraszamy do trójki. Już w sobotę wielkie święto futbolu. Polacy zagrają na Narodowym nie z byle kim, bo z reprezentacją Niemiec, czyli z obecnymi mistrzami świata. Spotkanie wzbudza wiele emocji oraz rozbudza nadzieje kibiców i samych piłkarzy. Choć Niemcy to wymagający przeciwnik, wielu z nas liczy po cichu na niespodziankę. Zawodnicy i trenerzy w swoich przedmeczowych wypowiedziach uciekają się do starych, sprawdzonych piłkarskich prawd, takich na przykład jak maksyma bij mistrza, o której wspominał w wywiadzie dla Telewizji Polskiej nasz bramkarz Łukasz Fabiański. Myślę, że hasło bij mistrza pasuje akurat do tego spotkania. Mecz z Niemcami to wiadomo, że to jest jeszcze dodatkowa jakaś motywacja. To jest taka stara, jedna z najstarszych sportowych maksym bij mistrza. Tomasz Wolfke, dziennikarz sportowy. Chodzi o to, że kiedy spotykamy się z kimś, kto ma jakiś tytuł, czy kto jest najlepszy na świecie, czy w Polsce, czy w Europie, no to wtedy występuje taka dodatkowa mobilizacja, że zwycięstwo nad nim dodaje prestiżu, jest większym wyzwaniem niż spotkanie ze sportowcem, który tym mistrzem nie jest. Takie hasło może pozytywnie wpłynąć na motywację takiego sportowca i, jak to się mówi, dodać mu skrzydeł przed takim arcyważnym meczem? To jest trochę tak, że... Wojciech Herra, psycholog sportu. Moim zdaniem zapominają trochę też, po co oni tam wychodzą, bo oni w dużej mierze nie wychodzą po to, żeby pokonać mistrza, tylko wychodzą po to, żeby przede wszystkim pokonać siebie. pokonam więc siebie. Ja pewnie, będąc dzisiaj osobą, która gdzieś doradza sportowcom, bym w mniejszym stopniu skupił się na wyniku, a skupił się przede wszystkim na tym, co nie zawsze było słowami tych zawodników, którzy wygrywali, czyli po prostu, żeby zagrać bardzo dobry mecz. Bo nie chodzi o to, żeby dzisiaj wygrać z przeciwnikiem, tylko wygrać ze strachem. Przed strachem gry z mistrzami świata. W całej historii piłkarskiej reprezentacji Niemiec jest mnóstwo przykładów na to, że rzeczywiście piłka nożna jest tym sportem, że gra 22 ludzi, a na końcu i tak wygrywają Niemcy. Nigdy z nimi nie wygraliśmy, o ile pamiętam, 6 remisów i 12 porażek. W piłce oczywiście wszystko jest możliwe. Tomasz Iwan, dyrektor piłkarskiej reprezentacji Polski. Cieszę się i chyba wszyscy zawodnicy, że gramy je u siebie, gramy je na Stadionie Narodowym. Wiemy, że doping warszawskiej publiczności, polskich kibiców, no będzie na pewno wspaniały. Zawsze gra się tak, jak przeciwnik pozwala, to też jest taki wytrych. Marcin Rosłoń, były piłkarz i komentator sportowy. Ale tutaj działa dwukierunkowo, bo jak się przegrywa, to można to potraktować jako usprawiedliwienie, natomiast jak się zwycięża w kiepskim stylu przeważnie, to też można się odnieść do tego, że grało się tak, jak przeciwnik pozwolił. Wszystko jest możliwe, nawet i mistrzów świata można pokonać. Myślę, że każdy będzie zadowolony ze skromnego 1-0, bo to 3 punkty są najważniejsze. Bycie mistrzem powoduje, że na nich w pewnym sensie ciąży znacznie większa odpowiedzialność. Ci, którzy z nimi nie wygrają, mogą sobie łatwo powiedzieć, nie wygraliśmy z mistrzami, ale jeżeli pójdzie im cokolwiek złego, no to niestety klęska przegranej mistrza jest wielka. Mistrz musi, pretendent może. Tak jest, no i oczywiście tutaj zawsze będzie wtedy taka podwójna psychologiczna przepychanka. Czy to bardziej motywuje, czy bardziej usztywnia? Pojedynek z mistrzem wyzwala dodatkowe moce i sprawia, że ten pretendent spisuje się lepiej niż można by się było spodziewać, czy wręcz odwrotnie, paraliżuje go sława mistrza. Czasami lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Jak oglądałem rozgrzewkę Roberta Lewandowskiego kilka miesięcy temu podczas meczu Ligi Mistrzów, tak odnosiłem to do siebie. Ile ja musiałbym włożyć w każde podanie energii, koncentracji przy tym, co robi Lewandowski z piłką, czymś, co jest przedłużeniem jego nogi, klatki piersiowej, głowy, co jest takie zwyczajne, naturalne i jedwabne wręcz, to właśnie to pokazało mi tę różnicę klas, różnicę umiejętności, która wynika z talentu, a także pracy. Tak samo jest z czytaniem gry. Posiadanie samego talentu czytania gry, przewidywanie jest tylko jednym małym krokiem do tego, żeby być lepszym piłkarzem. Mamy też przykłady zawodników, którzy wygrali raz i nigdy więcej tego nie powtórzyli. Motywacją dla mistrza jest powtórzyć mistrzostwo. Ten moment, kiedy trzeba skończyć, albo ten moment, kiedy już widać, że więcej powtórzyć się tych sukcesów nie da, jest na pewno dla nich bardzo przykry. Mecz z Niemcami zostanie rozegrany w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2016 roku, czyli to bardzo ważny mecz o bardzo ważne punkty, a znane piłkarskie maksymy zebrał Mariusz Krzemiński. Odnośnie Polska-Niemcy, to owszem, wygramy, tylko trzeba spełnić dwa warunki. Niedziela do niedzieli, jak się zejdzie i wróble zaczną ważyć po 1,5 kilo. Optymista zadzwonił, 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A teraz proszę sobie wyobrazić, zamknąć oczy, wyobrazić sobie trochę na wzór walk bokserskich, tunel i na murawę przy muzyce wychodzi drużyna Niemiec. Wychodzą, rozglądają się po narodowym, narodowy pełny, polskie flagi. No, tutaj akcja wprawdzie dzieje się w Moskwie, ale wyobraźmy sobie, że to Warszawa. Tu trójka, minęła 16:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ogłasza. Zjednoczenie polskiej prawicy jest dzisiaj faktem i to jest fakt bardzo ważny. Prawo i Sprawiedliwość, Polska Razem i Sprawiedliwa Polska w wyborach samorządowych startują wspólnie do sejmików wojewódzkich. Partie już zarejestrowały wspólne listy do sejmików. Więcej o tym w serwisie Trójki o 17. Jest szansa, że w przyszłym roku w Warszawie stanie pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej. Z prośbą o pomoc w tej sprawie zwróciło się do prezydenta część rodzin ofiar. Dziś inicjatywę budowy pomnika poparł stołeczny ratusz. Jego rzecznik Bartosz Milczarczyk powiedział, że już niebawem dojdzie do konsultacji w tej sprawie. Myślę, że to jest też bardzo dobry moment na to, aby rozpocząć taką dyskusję, rozpocząć też analizy, gdzie taki pomnik w ścisłym centrum miasta mógłby zostać zlokalizowany. Pomnik, który oczywiście powinien stać w miejscu reprezentacyjnym, łatwo dostępnym. W 2015 roku minie 5 lat od tragedii, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Słowenka Alenka Bratuszek nie będzie unijnym komisarzem. Zrezygnowała z kandydowania. O jej decyzji poinformował przyszły szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Dodał, że szanuje jej decyzję. Bratuszek miała być wiceprzewodniczącą komisji odpowiedzialną za sprawę Unii Energetycznej. Wczoraj jej kandydatura została jednak negatywnie zaopiniowana przez Komisję Parlamentu Europejskiego do spraw przemysłu i środowiska. Warszawskie Zoo otwiera szpital dla dzikich zwierząt. Trafią tam chore i ranne gady, płazy, ryby czy bezkręgowce. W placówce schronienie znajdą też zwierzęta odbierane przemytnikom, wyjaśnia dyrektor stołecznego ogrodu Andrzej Kruszewicz. Ten ośrodek jest pomyślany dla płazów i gadów, dlatego że rzeczywiście tych konfiskat, zwłaszcza jeśli chodzi o gady, było sporo. Pojemność oszacowaliśmy na 300 osobników różnych gatunków, ale oczywiście one tutaj nie będą na wieczność i dożywotnio. Będziemy się starali znaleźć dla nich albo w innym, większym ośrodku w lepszym klimacie, albo będziemy je przemieszczali do natury, jeżeli będą partnerskie organizacje gotowe przyjąć takie zwierzęta. Koszt budowy placówki przekroczył 3 miliony złotych. Aż 85% tej kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej. I to już wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w Trójce za niespełna pół godziny. Jutro pogodnie i ciepło, więcej chmur jedynie na północnym zachodzie. Temperatura od 18 stopni na wybrzeżu do 23 na południu. W górach, w Karpatach silniejszy wiatr u góry do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzisiaj o 13:00 sekretarz Szwedzkiej Akademii poinformował, kto odbierze Literacką Nagrodę Nobla 2014. The Nobel Prize in Literature for the year 2014 is awarded to the French author Patrick Modiano. Wydarzenie tradycyjnie skomentujemy, łącząc się ze Sztokholmem w Trójce pod Księżycem. To po północy. Barbara Marcinik i Piotr Cegielski. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. I niskie ceny od Lidla. Dzisiaj ser Gouda w kawałku za 4,44 za 400 gramów. Po raz pierwszy, po raz drugi i trzeci i Gouda sprzedana. Karkówka wieprzowa w plastrach 7,49 za 560 gramów. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i obiad. Ale deser winogrona jasne za 3,49 za kilogram. Jasne, że tylko 3,49 po raz pierwszy, drugi i trzeci. Lidl. Co tydzień coś nowego. Karkówka wieprzowa w plastrach 7,49 za 560 gramów. Winogrona jasne za 3,49 za kilogram. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swoją starą pralkę, lodówkę lub zmywarkę na nową. Na przykład przy zakupie pralki Electrolux otrzymasz nawet 300 zł w prezencie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wygraj jak Rafał Majka. Zamów i odbierz swojego nowego Citroena do końca października i zgarnij mistrzowską premię nawet do 13 tysięcy złotych. Złap też dodatkowy bonus za pozostawienie dotychczasowego samochodu w rozliczeniu. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 41 400 zł. Poznaj również naszą nowość. Citroena C1 z klimatyzacją i radiem już za 38 300 zł. Rafał Majka. Polecam. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. Cause your memory, it's

nie kończąc ich, te wypowiedzi są ciekawe, ale to się, prawda, on widać, że jednocześnie zmaga się z materią tego żywego języka. Czy to także widać w jego książkach, czy tam wszystko jest już ułożone i dopieszczone? Książki się nie zacinają, natomiast nierzadko mają taką strukturę, powiedzmy mozaiki, a w każdym razie biała część kartki często jest równie istotna, co ta zadrukowana czarnym atramentem, czarnym tuszem. Także on konstruuje te powieści, są mniej lub bardziej linearne, ale zawsze czasowa struktura w nich jest dosyć skomplikowana. Natomiast rzeczywiście w mniejszym lub większym stopniu troszeczkę się składają z takich cząstek. One są krótsze lub dłuższe, ale tak, to coś takiego jest. A czy można w jakiś sposób scharakteryzować, uogólniając to, co te książki, które on napisał, bo na pewno Paryż to jest powtarzające się miasto. Jeśli chodzi o historię, o czas, w którym rozgrywa się akcja II wojna światowa, z tego co wiemy, to także jest to niedosłownie, dokładnie jest tak. To znaczy okupacja niemiecka we Francji jest zasadniczym dla niego tematem. Przy czym trzeba zaznaczyć, że on się urodził w lipcu 1945 roku, także z autopsji tego nie zna. Natomiast oczywiście interesuje się tym i to dotyczy jego rodziców, ta historia, zwłaszcza jego ojca, Żyda ukrywającego się i próbującego przeżyć w tym okupowanym Paryżu, zresztą co mu się udało, ale to jest bardzo ważny temat. Natomiast najczęściej te jego książki, czy to są powieści, czy teksty bardziej autobiograficzne, zbudowane są w ten sposób, że ta opowieść przechodzi, porusza się pomiędzy trzema planami czasowymi, to znaczy moment, w którym on pisze, czyli powiedzmy lata dzisiejsze, czy lata 90., czy tam 80., moment jego młodości, tak około 20 roku życia, czyli lata 60., połowa lat 60., najczęściej w Paryżu, czasem w innych miejscach i jakby ciężar przeszłości, który jest dosyć niejasny i w zależności od książki mniej lub bardziej rozumiemy, że dotyczy to okupacji niemieckiej we Francji. Okupacja niemiecka jako główny temat pojawia się rzadko. Jest kilka takich tekstów. Jest taki bardzo ważna taka książka z lat 90. Dora Bruder, w której on rekonstruuje losy zupełnie anonimowej dziewczyny, nastolatki żydówki, która w Paryżu jakoś tam się ukrywa, ale w końcu zostaje złapana przez Niemców i deportowana. Ale to jest stosunkowo rzadkie. Najczęściej ten plan właśnie czasowy i ten ciężar przeszłości okupacyjnej jest jako tło, jak dochodzi do nas poprzez echa. Czy ta książka z lat 90., o której przed chwilą pan powiedział, była wydana w Polsce, jest tłumaczona na polski? Bo tutaj też mamy kłopot. No mamy kłopot, tak. To znaczy nic nie wiem o tym, żeby ona była przetłumaczona, nie została wydana w każdym razie. Jakoś on nie miał szczęścia u nas. Może troszkę dlatego, że pierwsza próba czytelnika, czyli książka w polskim tytule, z polskim tytułem Ulica Ciemnych Sklepików, on ją napisał w 1978 roku i dostał wtedy nagrodę Goncourtów za to. Może troszkę dzięki temu właśnie czytelnik zdecydował się go przetłumaczyć i wydać. I to wyszło w 1981 roku. Może data była nie najszczęśliwsza, żeby tutaj lansować powiedzmy jakiegoś nowego pisarza francuskiego. Później zmieniła się epoka, trochę, no jednak jeszcze trochę czasu to zajęło, prawda? Literatura francuska jest trochę za mało tłumaczona, z mojego punktu widzenia romanisty na pewno, na polski i Modiano tak jakoś nam zginął, no, ale mamy 6 w sumie powieści, w tym jedną dla dzieci, książkę, bo on ma na swoim koncie parę scenariuszy filmowych, parę książek tak dla dzieci i młodzieży, jak mówi, pisze dla swoich córek, jego żona je ilustruje, te książki. Ale większość to są te jego takie... A prawda, kto wydaje Modiano w Polsce? Jak mówię, to pierwsze to był czytelnik. Dwie czy trzy książki wydał Państwowy Instytut Wydawniczy. Jedną Iskry, tę Katarzynkę właśnie dla dzieci wydał Czuły Barbarzyńca w 2008 roku. To jest ostatnia. 6 pozycji wydanych w Polsce to mało, jak na pisarza, który dostał nagrodę Nobla. I teraz pewnie się zacznie. Teraz pewnie... Mam nadzieję. Pewnie się, co by pan polecał na początek przygody z Modiano? Wszystko. Nie, zdecydowanie wszystko. Na pewno trzeba by było przetłumaczyć na polski Dore Bruder, jeśli pan mnie pyta o książki francuskie nietłumaczone, tak? Bo jeśli mam polecać coś polskiemu czytelnikowi, to też tak naprawdę wszystko, ale ta Ulica Ciemnych Sklepików to jest taka, no bym powiedział, sztandarowa książka, która daje wgląd w świat Modiano tak w pełni. Patryk Modiano, dziś nagrodzony literacką Nagrodą Nobla. Moim gościem był dr Wiesław Kroker z Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 15 minut, godzina 17. Patryk Modiano, czyli noblista dzisiejszy, będzie bohaterem audycji Trójka pod Księżycem. Zapraszam w imieniu Barbary Marcinik. To dziś kilka minut po północy, czyli właściwie jutro, bo to już będzie piątek, noc z czwartku na piątek. A w sobotę, proszę Państwa, gramy z Niemcami. Ja chciałem zwrócić uwagę redaktorowi prowadzącemu, że uważał na to, co mówi do słuchaczy. Ja jadę autostradą A4, a on mi każe zamykać oczy i sobie coś tam wyobrażać. Przecież to wypadek murowany. Moja wiara w naszą reprezentację jest silno zachwiana i mam taką dobrą radę, jak uniknąć losu Brazylii, czyli jak uniknąć 0-6, po prostu walkover i to wtedy będzie 0-3 i nie będzie takiego wstydu. Gdyby Brazylijczycy wiedzieli to przed meczem z Niemcami, to walkovera braliby w ciemno. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Za 11 minut 17. Uwaga, działkowcy! Zapraszamy do Trójki. Czy altanka to już domek, czy może tylko ażurowa weranda? Spór toczy się od ponad pół roku, kiedy to sąd administracyjny wydał wyrok w sprawie rozbiórki jednej altanki na warszawskich działkach. Wtedy to właśnie powstała precyzyjna definicja tej budowli. Nie zgadza się z nią Polski Związek Działkowców. W tej sprawie złożono dziś do marszałka Sejmu projekt obywatelski. Działkowcy zebrali blisko 700 tysięcy podpisów, a zmiana w ustawie dotyczy dołączenia do określenia altanki słowa domek. Każdy więcej uprawiał warzywek. Teraz no trawniczki, grille w modzie, opalanie, a trawa duża rośnie, jak obejmuje młodzież. Czy w ustawie ta altana jest niedookreślona? Bo cały czas słyszałam, że do 35 metrów i był spokój. Raptem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i kłopot warzywek. Tak, bo Naczelny Sąd Administracyjny. Eugeniusz Kondracki, prezes Polskiego Związku Działkowców. Można by było powiedzieć, dookreślił, co to jest altana na działce. Ale co mówi teraz ustawa? Jak ją określasz? Nasza ustawa określa. podkreśla, że altana na działce ma gabaryty 35 metrów kwadratowych powierzchni do 5 metrów w górę przy odpowiednim dachu i tyle. I to starczyło. A teraz już nie starcza. Bo jeżeli Naczelny Sąd określił, że altana na działce powinna być ażurowa, no to my takich altan nie mamy. Te 900 tysięcy altan można uznać za samowolę budowlaną. Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do wyroku Sądu Administracyjnego w Warszawie. Tym wyrokiem naznaczono, jak gdyby zdefiniowano altankę. To chodziło o konkretną sprawę. Tak, tutaj pojęcie altany należy rozumieć w pojęciu potocznym, zdefiniowanym w słownikach języka polskiego. Sędzia Joanna Kube, rzecznik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jest to budowla o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianej w ogrodzie, przeznaczonej do wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem. Czyli jak gdyby ściany są wykluczone. Sformułowanie NSA często ażurowej. To nie znaczy zawsze ażurowej. Jak pani przyjedzie z dzieckiem i ma pani sobota, niedziela, weekend długi, krótki, musi pani mieć zabezpieczone lokum. Może nie dla siebie, ale dziecko jest. Trzeba się podgrzać. To jak? Bo w rozumieniu obecnie sądu altana to cztery kije i dach. Wiatr hula, tak? I deszcz zacina. A pani z małym dzieckiem. No i narzędzia. Jak w takim otwartej altance trzymać narzędzia? Pani, odczytam charakter tego budynku. Obiekt budowlany murowany o dwóch kondygnacjach, dwuspadowym dachu z balkonem, z podpiwniczeniem. To jednak nie jest altana w rozumieniu prawa budowlanego, lecz budynek o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym. Problem polega na tym, że rzeczywiście obowiązujące przepisy prawa nie definiują pojęcia altany. Tomasz Terlecki, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Rozbiórce Altan. Ja byłem miesiąc temu w Holandii i są zdjęcia na naszej stronie internetowej i tam widać, że tam nie ma absolutnie tego typu altan, o których mówił Naczelny Sąd Administracyjny. Chodzi o to, żeby te altany pełniły pewną funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną. Nie wolno tam mieszkać w sposób stały, nie wolno prowadzić działalności. A to się zdarza. Tak, można czasami nocować. Życie idzie naprzód i pojęcie altany, takie jakie było w XVIII wieku, przy pałacach, w klasztorach, ono dzisiaj nie bardzo funkcjonuje. Czy ten pan rozebrał tą domko altany? No nie, jeszcze nie, dlatego że gdyby ten działkowiec rozebrał zgodnie z nakazem altanę, to będzie mógł postawić dokładnie to samo, będzie to zgodne z prawem. Nie, to już tego nie rozumiem. Ale to już nie będzie ażur? Mówię pod warunkiem, że my przeprowadzimy nasz projekt. Aha, posłowie obiecują, że miesiąc, dwa i będzie nowa ustawa. Polskie Stronnictwo Ludowe będzie popierało projekt obywatelski. Poseł Dariusz Dziadzio, PSL. Z racji tego, że zawsze staliśmy po stronie społeczeństwa, jak i również uwielbienia i szacunku dla ziemi. Wie pani, te wszystkie bukszpany, które są, to jest moje sadzenia, z tego dużego rozsadziłam wszystko. Nie kupuję, ja do działki nie dokładam wiele, tylko pracy swojej. Oprócz PSL projekt obywatelski poparli posłowie PiSu i SLD. Obiecują, że do końca roku ustawa o ogrodach działkowych będzie poprawiona. A sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. A po 17 opowiemy państwu o torach tramwajowych budowanych z dwóch stron. Wszystko pięknie, tylko się nie spotkały. Położyli nowe szyny i nie trafiły na drugie szyny. Nie no, pół metra, no tak na oko. No. Około 30 centymetrów. I co z tym teraz zrobić? Szczegóły po 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl to adres mailowy i SMS-em 71335. Duet rodzinny Angus i Julia Stone. udało się! Nie może być! Ja ad vocem do tego pana, który jedzie czwórką. Tu numer drugi, ja też jadę czwórką. Kochana trójko, może zapytacie kogoś, kto wie, kiedy odcinek pomiędzy Tarnowem a Dębicą będzie otwarty, bo jest gotowy. Kocham was. Zapraszamy do reklamy. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład tablet Samsung Galaxy Tab 4 z trybem dla dzieci i pakietem Hancom Office za 899 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. 199! Teraz masz mnóstwo powodów, by świętować z Volkswagenem. Wyprodukowaliśmy już 200 milionów pojazdów. Z tej okazji tylko do końca października wybrane modele Volkswagena dostępne są w rekordowej ofercie. Z rabatem nawet do 22 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Volkswagen. Das Auto. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Jest niewielka, urocza, z burzą śnieżnych dreadów na dziecięcej główce i właśnie powraca. A wraz z nią znakomici artyści w spektaklu Złodzieje Gwiazd. Serdecznie zapraszam, Kasia Stoparczyk. 25 i 26 października, godzina 11. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Każdy, kto pożycza pieniądze, powinien kierować się jedną podstawową zasadą. Zawsze pożyczaj tak, by być winnym jak najmniej. Właśnie dlatego dla wszystkich, którzy chcą pożyczać z głową, aż do końca października przedłużyliśmy wielką wyprzedaż kredytów gotówkowych w Getin Banku. Nie czekaj, skorzystaj z wyraźnie niższego oprocentowania i ciesz się zdecydowanie obniżoną prowizją. Aby później nie trzeba było oddawać zbyt wiele. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy Twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Side by Side Beko, wysokość 182 cm, komora 0, no frost, klasa A+, za 3499 zł i odbierz 300 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 października, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Anna Zalaśna-Sewera i Radosław.